Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic groene aanslagreiniger, nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine-moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine-moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Iedereen die een stralende lach wil hebben, op naar Kruidvat. Nu, Parodontax Strengthen and Protect, 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Oh pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient €5 in de spaarpotje. Rijke stinkert. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studie- of rijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden €15 per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 538 Nieuws. 12 uur. Dat Iraanse leider Khamenei dood is, noemt de Amerikaanse president Trump gerechtigheid voor het Iraanse volk en iedereen die door het Iraanse regime is aangepakt. Dat schrijft hij op zijn social media. Hij noemt de aanvallen en de dood van Khamenei de grootste kans die het Iraanse volk heeft om hun land terug te winnen. Ondertussen wordt er op verschillende plekken in de hoofdstad Teheran gevierd dat Khamenei dood is. Nederland is zwaar verdeeld over de aanval op Iran, blijkt uit een peiling van Hart van Nederland onder 3000 mensen. Zeker een derde is voor, bijna de helft is tegen en de rest heeft geen mening. De voorstanders zeggen dat ze de Iraanse regering gevaarlijk vinden voor hun eigen bevolking. Bewoners van een ontruimde zorginstelling in Rotterdam mogen snel weer naar huis. Ze hadden een prikkelende lucht geroken waarna ze hun huis uit moesten. De lucht kwam van een vat in het schoonmaakhok. Blijkt te gaan om een ongevaarlijk schoonmaakmiddel. Als alles weer gelucht is, wordt de zorginstelling weer vrijgegeven. En een glansrol voor Mo Ihatare van Fortuna Sittard in de wedstrijd tegen NEC, de nummer 4 van de Eredivisie. Fortuna won die met 3-2, mede door een goal en 2 assists van Ihatare. Ze stijgen daarmee naar de 9e plek. PSV verstevigde de koppositie door met 3-1 van Heracles Almelo te winnen. Ajax speelt komende middag tegen PEC en Feyenoord tegen Twente. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 4 graden vannacht. De ochtend start mistig, daarna wordt het zonnig en 10 tot 14 graden. In de middag meer kans op regen. En dit was het nieuws op 538. 538. Tiësto. Sitting with a stroke in my chest. You say, stay a little more, skip the rest. We fade into colors I can't define. This place feels like we bent the timeline. Gravity breaks, we tip right over. Second strike. gaat al viraal. Deze catchy track van Mensa, Midnight on My Mind. En daarmee zijn we begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto hier op 538. Leuk dat je luistert. We hebben een mooi uurtje voor de boeg. Met topplaten van onder andere Texon, Andrew Royal, Cosmic Gate, Adam Beyer en Seppa. Maar nu eerst Leighton Giordani samen met Kenan Cox, Destiny. floating in the middle of the sea. Can't imagine how I did it, but I did it anyway. Holding on to what is left of me. Ever wonder how? To try a little harder to break me into pieces, all the hurt and all the pain and anger. You see, it has only made me stronger, stronger. I did Plusmatic bij Tiesto 538. Never Be The Same van Andrew Real, Extasia en Alan Morris en Joanna Angelina. Never Be The Same. Daarvoor DJ Cosmic Green, Friday en Molik en Ahimsa, Time Is Slipping Away. Is er een track die jij graag wil horen in de show? Laat het me weten op mijn socials @Tiesto. Of laat een berichtje achter op mijn YouTube channel youtube.com/Tiesto. Verder met Manifesto van Daxon. afgelopen 27 jaar heeft Cosmic Gate een eindeloze lijst met releases uitgebracht. Ze toerden over de hele wereld. En nu heeft de helft van dit duo, Vossi, aangekondigd dat hij met Cosmic Gate gaat stoppen. En als een ode aan ze, hoor je zojuist misschien wel hun grootste hit, Exploration of Space, van Cosmic Gate. En ook daarvoor nog de Cosmic Gate remix van Vincent D'Amore, Fly Away. En die draaide ik heel vaak in mijn live sets jaren geleden. Cosmic Gate, legendary duo. En Vossi, veel succes met alles wat je gaat doen. Ook hoor je nog Emily Dance samen met Bicep en Key 4050 Falling for Glueless in de Ram Mesh Boot. En muziek blijft zich maar ontwikkelen, want na twee Cosmic Gate klassiekers hoor je ook nu de laatste nieuwe van hun, die heet Bloom, samen met Pretty Pink. 5-3-8 I feel empty. the Deep van Lane 8 en Art School Girlfriend in de Theo Remix. Daarvoor draaide ik Dragonfly van N.I. Ubik en Lossless I Feel Energy. En dit zijn Adam Byron Masano featuring Green Velvet, Laser Beams. Laser beams.

10V with the lights. Daarvoor Seppa, Like a Woman. Arlo, Daniel Allen en Pub Blunt, Falling. En Bipolar, Hold Me Close. En dan is het alweer tijd voor de laatste track van vanavond. In deze Prismatic by Tiësto show. Ik hoor graag wat je van de mix vond. Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. En drop een comment op mijn YouTube.com/Tiësto. En daar kan je ook alle episodes terugvinden van Prismatic. En voeg ook zeker mijn Prismatic by Tiësto playlist toe op Spotify. Want daar voeg ik elke week gloednieuwe tracks aan toe. Ik wens je een heel fijn weekend. We sluiten af met Sunda. Dit is Be With Me in de Luke Terry remix.